Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. O şey atkımı getirsin. Atkımı. Sallu alâ tabibi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala şefii'i ve ala aliye sahbihi. Euzü billahi semî'il alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâti şeyâtîn ve euzü bike rabbe en yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve necmi izâ hevâ mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ميراج dersimizde yarım kalmış idik. Ona söz verdik. O dersi bitirelim inşallah. Şaban-ı Şerif ayına dahil olduk. Allah'ımıza hamd-i senalar olsun. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu mübarek ayın bütün faziletlerine, bereketlerine bizleri nail eylesin. Amin. Tabi Şaban-ı Şerif'le ilgili de çok konuşacağımız meseleler vardır. Fakat Miraç dersi biraz uzundur. Onun için bu dersin bitirilmesi söz verildiği için bu gereklidir. Şaban-ı Şerif kitabını inşallah alıp elinizden düşürmezseniz burada birçok faziletler duyacaksınız. İnşallahü Rahman. Göreceksiniz, okuyacaksınız. Ancak ben haftaya olmayacağım, İstanbul, Türkiye'de olmayacağım. Birkaç dışarıdaki ziyaretlere gideceğim inşallah. Evet, Ebu'l-Hasan Şazeli Hazretlerine nasip olursa hiç gitmedim, ona gideceğim. Ondan sonra İmam Düşükü Hazretleri yine bazı büyük kutuplara, velilere nasipse. Peki Ahmet Bedevi Hazretlerine gitmiştim ama yine gidebilirim. Şeyde Nefise annemize, Ehl-i Beyt'e birçok ziyaretlere niyet ettim. İnşallah maddi manevi belalarımızın kalkmasına vesile olur. Sizi de niyetinize alırız. İnşallah ortak oluruz. Efendim haftaya cuma gecesinde siz de zikirlerle, salavatle çok meşgul olursunuz. Biz de yollarda oluruz. Ondan sonra nasip ise 26 Temmuz pazartesiyi salıya bağlayan gece ne gecesi? Beraat gecesidir. İnşallah Şaban-ı Şerif'in 15. Beraat gecesinde buluşacağız. Mübarek çok büyük bir kandildir. Bir senelik kazalar, kaderler ayarlanacaktır. Onun için uyanık olmak lazımdır. Mutlaka o sohbeti kaçırmayıp ve o gece denilenlerle amel ederek bir sene rahat etmek lazımdır. İbadet rahatlığı Rabbim nasip eylesin. Amin. Ölecekler yazılacak, kalacaklar, hasta olacaklar, başına bela gelecekler, sağlık sıhhat içinde yaşayacaklar, sait olacaklar, iyi kullara katılacaklar, kötülere katılacaklar, Allah muhafaza. Bütün bunlar listelenecektir. Ve bunların değişmesinde de en büyük etki, tesir dualardan olacaktır. Çünkü la yaruddül kaba illet dua. Kazayı, kaderi ancak dua geri çevirebilir. Bundan dolayı, bu hadis-i şeriflerden dolayı mutlaka hangi duaları yapacağız, ne amel edeceğiz, bunları konuşacağız. Gündüzünde pazartesi, saat 1:30'da pazartesi günü hanım kardeşlerimizle sohbet yapacağız. Bu konuları konuşacağız. Akşamda namazdan sonra sizlere beraber olacağız inşallah. Ancak mübarek ayın oruçları çok faziletlidir. Rabbim nasip etsin, tutabilirseniz, yazdır, sıcaktır ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çok değer vermiştir. Bu mübarek ayın oruçlarının faziletlerine dair "Men sâme yevme min Şaban" bir gün dahi oruç tutan Şaban ayından "Harramallahu cesedehu alennâr" Allah canını cehenneme haram kılar "Ve kâne refîke Yûsüfe fil cinân" cennetlerde Yusuf aleyhisselama arkadaş olur "Ve atâllâhu sevâbe Eyyûb ve Davud" Eyyûb ve Davud aleyhisselamın sevabına ortak olur. Bunlar önemli müjdeler. 3 gün dahi oruç tutsa, bir hadis-i şerifte Şaban cünnetün minen nar, Şaban ayı ateşten kalkandır. Femen eraden yelkani fel yasumu velev selasete eyyam, bana kavuşmak isteyen, şefaatime ulaşmak isteyen 3 gün olsun benim ayımda oruç tutsun buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte nekku ebdalekum bisiyam Şaban li savm şehr Ramazan, Şaban ayını oruçlu geçirerek Ramazan ayına temizlenin. Yani beden temizliği yapın, Ramazan'da temiz olursunuz. فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومْ ثَلَاتَةَ اَيَّامْ مِنْ شَعْبَانٍ Hangi kul Şaban ayında 3 gün olsun oruç tutsa ثُمَّ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِرَارًا قَبْلِ اِفْطَارِ İftarını açmadan da bana salavat okusa en az 3 kere salavat-ı şerife اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدْ مُعَلَى عَلَى صَحَبِهِ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لُمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمِ Geçmiş bütün günahlarını Allah affedeceğini vaat ediyor. Bundan dolayı Şaban şerifin başından 3 gün o geçti. Ortasından 3 gün 13, 14, 15 hangi güne tekabül ediyor? 25, 26, 27. Pazar, pazartesi, salı. Salı zaten en önemlisidir. 15. gün orucudur. Kurdu kuşu oruç tutar. Ama 3 gün olarak ortası 25 Temmuz'dan yani pazar, pazartesi ve salı. 3 gün ortasından, 3 günde sonundan tutsa Allah ona 70 peygamber sevabı yazar. 70 sene ibadet sevabı yazar. O sene ölürse şehit olarak ölmek nasip olur. Şimdi özellikle Eyyam-ı Biz en kuvvetli sünnet, sünnet-i müekkede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazarda, seferde, yolculukta bile terk etmediği oruç Eyyam-ı Biz orucudur. Biz hep yazın cemisidir. Beyaz manasına gelir. Ay 13, 14, 15'te dolunay olup parlak olduğundan beyaz günler. Yani geceleri beyaz, günleri de ondan isim almıştır. Bu mübarek günler her ayda sünnettir, oruç tutulur her ayda. Bunu en kuvvetli sünnettir. Oruçlarda en kuvvetlisi her ayın 13-14-15'tir. Ama bu özellikle Recep Şaban'da olursa çok daha faziletli olur. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet var, Enes Efendimiz'den rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyorlar. Men sâme eyyâmel biyız Eyyam-ı Biz'i oruç tutan Selfi Aşar 13'ünü yani ben kaçırırsınız diye söylüyorum çünkü haftaya Perşembe yoğum ya biz burada Berat gecesi toplanacağız inşallah bu sefer o kaçar 13-14 kaçar 13'ün söylüyorum kaçırmamanız için 13'ü tutar ve Rabi Aşar 14 ve Hamsi Aşar 15 Atâullâhu fi evvel yevmina 13. günü yani 25 Temmuz orucunda Ecr-i Aşr-ı Teala 10 bin sene ömrü olup oruç tutmuş sevabı yazar. 10 bin sene. Ve fitliyum itihane hatta'ullah ecr-i miyet elfi sene Allah-u Teala 14. günün orucuna 100 bin sene ecr yazar ve fitliyum itihane hatta'ullah ecr-i selâfe miyet elfi sene yani 3. günde yani o 3 günün 3'ü yani 15. gün demektir. 300 bin sene 300 bin seneyi bir adam size kimse yaşadığı yok. Yaşasa hep günleri oruç tutsa bu adama o sevap verilir. Yani tabii 15 gün tek de tutulur. 15. gün hani ben 13-14 tutamayacağım hoca efendi diyen 15'i tek de tutabilir. Zaten bir gün tutacağım diyene biz ne deriz? 15'i tut. Çünkü beraat günüdür. Onu tut deriz. Ama fazla tutabilenler Bazıları çok meraklıdır ya maşallah. Çok oruç tutarlar. Ama takva ile orucu tamamlayın. Gıybet yapmayarak, yalan demeyerek, millete iftira atmayarak, kul hakkı yemeyerek, bütün bu haramlardan sakınarak takva ile orucunuzu tamamlayın. Yoksa orucunuzda Allah muhafaza aleyhinize hüccet olur. Efendim orucunuzda size beddua eder ve hiçbir sevap kazandırmaz. Bütün mesele haramlardan sakınmak üzere kurulmuştur. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah ancak kimin namazını, orucunu, zikrini, ibadetini kabul eder? Takva sahiplerinin kabul eder. Dört şey kabir azabını hafifletir. Yani dindirir inşallah. Hiç olmaz. Dört şey. Her zaman Kur'an okumak. Kur'an-ı Kerim tilavetine devam etmek. Her gece, gündüz ve ikramil yetim. Kıraatil Kur'an fi kulli hinin ve zaman. Her vakit Kur'an okumak. Ondan sonra her mekanda yetime ikram etmek. Yetim bulduğunuz vakitte mutlaka başını sıvazlamak. Şeker, tatlı bir şeyler vermek. Haçlık, para bir şeyler vermek. Vasavm eyyamil biz 13, 14, 15 oruç tutmak fi Recep'e ve Şaban. Recep ve Şaban aylarında. Vassalat video fil leyl. Gece yarısında teheccüd namazı kılmak herkes uyuduğu vakitte. Tünevvirul kalp, kalbi nurlandırır. Ve tuğrifü rıdar rahman. Rahman'ın rızasını da kazandırır. Şimdi Berat gecesini o gece konuşalım. Onlar uzun gider. Yalnız siz kitaptan 202. sayfa, herkese bunu temin edin, hediye edin, ulaştırın. 202'den 225'e kadar Berat gecesi affolmayanlar yazılmıştır. Madde madde madde madde, bu maddelerin izahı da var işte hemen hemen 23-24 sayfa. Bunlar hemen ele alınmalıdır. Bütün Müslümanlara anlatılmalıdır, okutulmalıdır. Kimde bu 20 küsur hasletten biri varsa hemen tevbe ederek Berat gecesi af olanlar listesine girmeye namzet olmalıdır. Aksi takdirde Berat gecesi gelir, herkes rahmet alır, bu lanet alır, herkes berat alır, bu adam, bu da cennetten berat alır. Herkes cehennemden berat alır, bu da cennetten berat alır, uzaklık alır. Onun için bu maddeler önemsiyoruz. Şirkten başlıyor. Allah'a ortak koşmaktan, onun maddeleri var. Allah'a ortak koşmak, puta tapmak sadece değil. Kur'an'daki bir ayete olmaz dese şirk. O şirkin çeşitleri var. Ondan sonra ana baba ihsandan, zinadan, ticarette yalandan, neler neler neler. Berat gecesi af olmayanlar çok önemlidir. Yani Berat gecesi af olmayan ne zaman af olacak? Bunları kitaptan biz o gece değiniriz ama siz şimdiden hazırlanın tevbeye. Ve millet tevbeye hazırlansınlar. Ondan sonra da bir zikir Şaban ayından size, yani kaçırmayalım çünkü neden? Efendim biz 15. gece vaaz edeceğiz. Yarısı geçiyor yani. Yarısından sonra da kazanan yine kazanacak ama bir zikir vardır. Bunu yapacaksınız. Her kim Şaban ayında La ilahe illallah, beraber bir kere dedirteyim size bari. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine lehuddine velev kerihe el kafirun. Bu kadar. Her kim diyor Şaban ayında, Tevrat kitabında Rabbim yazmış bunu. Her kim Şaban ayında bu zikri, tevhid zikri, ihlas zikri. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'tan başkasına tapmayız. Kafirler çatlasa da patlasa da ibadetimizi sırf Allah'a tahsis ederiz. Bu zikri yapsa keteballahu lehu ibadete elfi sene. Allah ona ne yazar? 1000 sene ibadet yapmış cevabı yazar. Ve mehani zünubu elfi sene. 1000 senelik günahı olsa siler. Ve karaca min kabri ve cuhukel kamar lehet elbedir. Yüzü dolunay gibi mezardan çıkacak. Ve kutibu indallah sıddika. Allah indinde peygamberlerden bir sonraki mertebe sıddıklardan yazılır. Ne kadar kolay. Bundan 100 kere zikir yapın. Ben 10 kere yapamam. Bir kere oku. Günde bir kere Şaban ayında. Şimdi bunu 15'inde söylesek çok kaçırmış olursunuz. Onun için ben size bunu da duyurmadan demiyorum. Şaban kitabının 242. sayfasında Şaban Şerif Risalesi Arifan yayınlarından temin edilebilir. İnternetten dünyanın neresinden yazsalar. Ben böyle diyorum ama bizimkiler ne yapıyor onu da bilmiyorum yani. İnşallah laflarında sözlerinde duruyorlardır. Millet istiyor, kitap gitmezse üzülüyorlar. Yani bu milletin isteklerine ulaşmak lazım. Herkes gelemez buralara. Efendim 242. sayfeden herkese ulaştıralım. Bu zikri öğretelim inşallah. Rabbim günahlarımızı mahveylesin. Ecirlerimizi müzdat eylesin. Zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin amin. Şimdi efendim Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nereye kadar geldi? Sidretül Müntaha. Sidretül Müntaha'yı anlattık mı biraz? Oraya geldi. Sümme zehebe bi. Bronşit olmuşum. İnşallah zatürre olmadan kurtarırız. Ciğere inmek üzereydi. İşte gittim hastanelere falan. Bursa'daydım. Efendi Hazretlerimin yanındaydım. Orada da işte hastanelere falan gittim. Tedavi oldum. Efendi Hazretlerimizin çok selamları var. Sağlığı saati çok yerinde. Orada hava da yaradı. Çok güzel oldu. Maşallah neşesi yerinde. Allah nazardan muhafaza eylesin. Başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Ben de bu sabah geldim. Yanından izin aldım. Geldim işte sohbet var. Evet. Sümme zehebe bi. Sonra Cibril beni götürdü. İlâ Sidretül Münteha. Sidretül Münteha'ya götürdü. Bura neresi? Sidre ağaç. Ne ağacı bu? Arabistan kirazı. Bunun bizim bildiğimiz kiraz ağacı değil. Bunun adı neymiş? Arabistan kirazı. Yani lügatı bu. Şimdi mesela Arapça, Türkçe lügatta da baksan belki resmini de çiziyorlar o ağacın. Tabii o gökteki ağaç manasına değil, dünyadaki modeli yani, misali. Bu ağaç 7. kat semanın üstündedir. 7. kat semanın üstündedir. Ne diyorum anlıyor musun? Bunu astronotlar anlayabilir mi bunu? He? Atlatmışlar. Anlayabilir mi? Uzaya çıkanlar falan. Onlar nereye çıkıyor ki? Bir adım yere çıkana kadar canlar çıktı ya. 7 kat semanın üstünde. Cennetin en uzak yerinde. Cennetin en uzak yerinde. Yeryüzündeki ameller, namaz, oruç, zikir gibi yani güzel amellerin hepsini melekler alıyor, o sidreye kaldırıyor. Allah bizim de amellerimizden oraya çıkabilenler nasip eylesin. Amin. Ama bir gün bir ders yapacağım size. Onu unutturmayma. Bir hadis-i şerif var. 7 kat semadan aşağı yuvarlanan ameller. Öyle bir hadis-i şeriftir ki Efendimiz Hazreti Muaz Efendimiz'e öğretti. Dedi bu vasiyetimdir, bunu tutarsan kazanırsın, yoksa ahirette hiçbir bahanen kalmaz dedi. O hadis-i şerif hanım cemaatlerle 2-3 haftada okuduk onu. Hanımlar burada size fark attı. O hadis-i şerif hakkınızdır, benden isteyin, ben unuturum. Şimdi başka konular girer, Şaban girer, Ramazan girer, unuturum. Herhalde Ramazan-ı Şerif'ten sonra yakalabilir. Ramazan'da da Ramazan'la ilgili konuşuyorum çünkü. Efendim, 7 kat semadan her semada bir görevli var. O günahı yapanla oradan aşağı atıyor amellerini. O günahlar çok önemli. İşte başlıyor. Riyadan, kibirden, ucubden falan haramlardan var. Şimdi doğru dürüst amel edip de 7 kat semayı geçenin ameli nereye varıyor? Sidretül Münteha. Münteha ne demek? Münteha intihadan gelir Arapçada. İntiha nihayetten gelir. Köken itibariyle son demektir. Sonlanma demektir. Münteha son durak. Yani amellerin gideceği son durak. Meleklerin de yükseleceği son nokta. Bize Cebrail Aleyhisselam oradan ileri geçebiliyor mu? Geçemiyor. O geçemiyorsa öbür melekler hiç geçemiyor. Arştan gelen ehkam, yani Allah'ın hükümleri, yani arşa yazıyor. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak, şura batacak, bura çıkacak falan. o kazalar kaderler oraya iniyor. Allah-u Teala'nın nurları, feyizleri, tecellileri de o ağaca iniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Ve yine bir de baktım ki evrakva, ağacın yaprakları ke'adânil fîleti, fil kulağı gibi yuvarlak. O fil kulağının şeklini biliyor musunuz? O yaprağı aynı fil kulağı. Ama şekli öyle. Genişliği filin kulağı. Ne filin kulağı şu kadar. Onun bir yaprağı 70 bin kişiyi gölgelendiriyor. Bir halkı, yani yekün halkı gölgelendiriyor. Bir yaprağı. Yani burada yaprağı fil kulağı gibi ne demek? Şekli öyle. Ve semeruha meyveleri kel kilal. Ne gibi? Büyük küpler gibi. Su küpleri var ya büyük. Meyveler öyle. Şimdi bu ağaç cennetle cehennem arasında sınır. Nasıl? Ehsanua dalları ne'imul li'el cennet. Cennet eline nimet oluyor. Ve usulua kökleri zekkumun li'el nar. Cehennem eline zekkum oluyor. Nasıl kadar uzun. Cehennem yedi kat yerin dibinde. Yer açıldığı vakitte, bu topraklar açıldığı vakitte ne çıkacak altında? Cehennem çıkacak. O denizlerin altı, bütün toprak altı ne? Mama. O mama cehennem değil. O esas cehennemin üzerinden, yani dumanından kaynayan mamalar var ya, onlar neymiş? Esas aşağıdaki cehennemin onlara ulaşan ne kadar sonraki dumanı yani. O mamalar da kıpkızıl ateş akıyor dere gibi. Esas cehennemi kimse görmedi. Mamayı biz görüyoruz. Çıkıyor veyahut da iniliyor, oraya çekimde yapılıyor. Millet bunlara inanmamaya başladı. Bu cennet cehennem içine. Nerede cennet cehennem? Bazıları diyorlar ki ahirette kurulacak. Bu yalandır. Allah'ı yalanlamaktır. Üiddet lil muttakin. Allah diyor cennet takva sahipleri için hazırlanmış, bekliyor. Kur'an-ı Kerim'de cehennem için üiddet lil kafirin. Kafirler için hazırlanmış, bekliyor. Asla ya, çünkü Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdi mi? Gördü mü? Cehennemi gördü mü? Nasıl sen diyorsun daha yok? Ondan sonra bazıları da şöyle diyor. Dünya cennette, cehennemde, dünyada kurulacak. Çok büyük palavradır. Bunu da din adamı geçinen zerzevatlar söylüyor yani. Bunlar nasıl böyle bir, tamam ayette var. Onların dedik. Daha geçen bir programda çıkarttılar. Bütün tam burcu, tum burcu herkesi doldurmuşlar. Bir de hoca çıkartmışlar. O da bir şey, doğru bir şeyler anlattı. Anlattı ama meramını doğru anlatamadı ya. Dinleyen yanlış anlar ya. Burada kurulacak dediler o zaman. Senin demenden öyle anlıyoruz. O da onu demek istemedi belki ama çıkamadı işin içinden. O öyle karara bağladı o öbür taraf. Böyle olur mu ya? Ben öyle mi diyorum desene adama. İşte o da cevap veremedi. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ. Bu yer başka yere dönüşecek diyor. Ama bu ne demek? Bu yer kalkıyor. Soyuluyor. Açılıyor. Altında cehennem çıkıyor. Ve semavat. Gökler başka göğe dönüşecek. Ama bu bizim şimdiki gök cennet değil. Bu gökler açılınca, yedi kat sema açılınca arkasından ne çıkıyor? Yukarıda cennet çıkıyor. Ama bu dünyada değil ki cennet. Dünya ne oluyor? Mahvoluyor. Kıyamet kopmak ne demek? Yani dünyanın eriyip gitmesi demek. Yoksa atom bombası atmış gibi tozlar kalktı havaya. Kıyamet öyle olur mu, o kadar ufak iş? Anladınız mı? Bunlar yanlış itikatlardır. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Yine geçen gün bir programcı, çok da uyanık fırlanma bir şeydir yani. Ondan sonra yahu diyor, bir programda bir hocayı dinledim. Cenneti bir anlattı, bir anlattı, bir anlattı. Olmaz öyle şey diye. O kadar anlattı ki olmaz öyle şey. Halbuki bir de benden dinlese kafası tavana vuracak. O anlattığı zekat olmaz. Cennet hakkında kaç cilt kitap var bende. Sen, yani şunu demek istiyor. O kadar da olmaz. Ne olmaz? Adettül ibadiyye salihin. Salih kullarıma ne hazırladım diyor. Bukhari hadisi kutsi bile. Ma la aynun ra'at. Hiçbir göz görmemiş. Ve la udun şemaat. Hiçbir kulak duymamış. Bu da duyduğuna itiraz ediyor. Ve la hatara ala kalbi beşer. Hiçbir beşerin kalbinin kenarından bile geçmemiş. Yazık. Niye inkar ediyorsun? Müslümanın evladısın ya. Ne kadar Allah'ımıza hamd etsek azdır. Bize bu imanı yerleştirdi. Bu imanı bize sevdirmese biz de yan çizerdik şimdi. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya vardı. Sidretül Münteha o ağacın dibi neymiş? Cehennem ehlinin yediği zekkumlar kökünden çıkıyor. Dalları cennette. Dallarında çok nameler çıkıyor. Arştan rüzgar esiyor. Ağacı sallıyor. O ağacın yaprakları sallanınca onlardan bir name çıkıyor. Hoşsa da. Yani musiki şeyi gibi, makamları gibi ama ne kadar bir acayip ses. O sesler tesbihler, tahmidler, nameli böyle, nameli okuyuşlar, makamlı okuyuşlardan. O kadar acayip bir hoşluk ve zevk veriyor. İnsanlar dünyada onu şimdi bu kulakla duysalar, sevinçlerinden kalpleri dayanamaz, hepsi ölürler diyor ya. Çünkü aşırı sevinç ne yapıyor? Kalbi durduruyor. Aşırı üzüntü ne yapıyor? Kalbi durduruyor. Bazı insanlar çok mutlu anında, en mutlu anında heyecandan ölüyor. Çünkü o aşırı sevinç de ne yapar insanı? Hoşluk gelirse içine böyle, efendim, hoşlanma duygusu bir seviyesi var. O dozunu Mevla ayarlıyor da ölmüyorsun. Yoksa bazen çok mutluluk olsa adam ölür. Ama Mevla onu ne yapıyor şimdi bizim? Zaten bizim mutluluğumuzun içine iki de bir limon suyu, bir turp suyu falan, o sıkılıyor. Onun için keyfimiz hep kederleniyor. Dünyada karışıksız mutluluk yok. Hepsi karışık. Onun için mutluluğundan ölen pek yok yani. Ama takımı şampiyon olunca bazısı ölüyor mesela. Öyle duydum ben. Allah Allah. Takım kazandı, diğeri öldü ya. Kalpten dinle seyrederken sevincinden öldü. Ya. Halbuki sonra bir gol yedi de bu ölmüştü yani. Sonradan bir gol yedi, ters döndü iş yani. O attığı gollen öldü yani. Böyle de adamlar var, yarıda ölüyor ya. Allah Allah, ne heyecan yani. La havle ve la İlla billahil aliyyil azim. Ne cahillikler. Allah'ım bizi en önemli meselelere döndür ya Rabbi bu. Çoluk çocuk işlerinden kurtar bizi ya. Çoluk çocuk, benim çocuk seyretmiyor be. Ya bu ne diyor ya. Çocuk seyretmiyor koca koca adamlar ya. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte vitir namazı kıldırdı. Sidretül Münteha'da meleklere imam oldu. Kudüs'te peygamberlere imam oldu. Sidretül Münteha'da meleklere imam oldu. Böylece yer ehlinden de gök ehlinden de üstün olduğu meydana çıktı. Evet. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sidretül Münteha o gece o kadar güzelleşti ki o ağacın yaprakları, o ağaçta öyle nurlar ve tecelliler. Allah'ın yarattıklarından kimse onu tarif edemez diyor. Güzelliğini tarif edemez. Güzelliği göreni dehşete düşürüyor. İdyakşe sidrate ma yakşa. Necim suresinde Rabbim o ağacı diyor o gece kaplayan neler kapladı diyor. Nurlar kapladı diyor. Öyle bakıyorsun ki şimdi adam işte böyle bazıları elektriğe merak yapmış. Bir odaya 40-50 tane küçük küçük lamba. Onlara renkler koymuş. Bir bakıyorsun. Ben de baştan anlamadım. Sonra duruyorum. Allah Allah. Bir zannediyorum rengi yeşile dönmüş. Zannediyorum lamba yeşil. Birazdan bakıyorum maviye dönmüş. Ulan benim keşfim mi açıldı? Yok. Adam da meraklıymış, hobileri var. Bütün şeylere bir şey koymuş. Bir yerde kaldım da öyle misafir. Her lambaya kaç renk koymuş. Biraz sonra öbür renge dönüyor. Biraz sonra öbür renge dönüyor falan. Yani dünyada çoluk çocuk, çelik çomak oyunları yani. Sidretül Münteha'da diyor öyle renkler. O ağacı öyle kapladı. Alemleri kaplamış ağaç. Cenneti cehennemi kaplamış ağaç. Ama ne renkler var? Göreni dehşete düştü. Mevla buyurmuyor ki şunlar kapladı. Diyor ki kaplayanlar kapladı. Yani orayı müphem bırakıyor. Artık senin aklına havale ederim. Çok nurlar. Rengarenk yapraklarda renkler. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselam orada asıl yaratıldığı hılkati üzere iki defa gördü. Birisi Hira Dağı'nda ilk vahiy getirdiğinde, birisi Miraç'ta Sidretül Münteha'da. Kaç yüz kanadı var? 600 kanadı var. Adam diyor ki o kadar da olmaz. İki kanadı olduğu olsa da, iki kanadı varsa 600 niye olmaz? İki olanın üç niye olmaz? İki veren üçü veremez mi? Beş yapan 500 yapamaz mı? Cebrail aleyhisselam kanadını sen mi imal ettin? Hangi fabrikada? Kim yaptı? Allah yarattı. Allah yarattı mı 600? Niye buna itiraz ediyorsun? Bir tane hoca çıktı geçen sene Ramazan'da. Öyle Cebrail aleyhisselam 600 kanadı falan var derler. Yok öyle bir şeyler dedi. Bir televizyonda. Hep de bana çatıyor bu arızalılar ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Yahu kardeşim, Allah Teala buyuruyor ki bir adam dese ki meleklerin kanadı yok, kafir olur. Çünkü ayette geçtiği zaman kafir oluyor. Ayette ne diyor? Ülü ecnihatin kanatlıdırlar. Mesela ikişer kanat var. Ve sülate üçer kanat. Ve ruba dörder kanat. Yezidu fil halki maşa. Fatır suresi. Ama istediğime diyor çok dilediğim kadar artırırım, ilave yaparım diyor. İşte bak 600 kanat en fazla Cebrail aleyhisselam'a vermiş. Bir kanadını açsa ufku kapatıyor. Daha hiç gök, yer, güneş, ay göremez. Bir kanadıyla. Kanatlarından neler saçılıyor? İnciler, yakutlar saçılıyor. Allah Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o makama gelince artık oradan da ileri Mevla'yı ziyarete giderken Cebrail aleyhisselam geri kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri bir döndü baktı. Refref serildi altına döşek halı. Uçuyor. Cebrail aleyhisselam yanında zannetti. Bir de baktı yok. Efimiz nehadel makamı etrukul halilu halilu. Ey Cibril, böyle zamanda insan dostunu bırakır mı? Nereye kaldın? Arkaya bağırdı. Cebrail aleyhisselam lev tecavezdü le uhriktü bin nur. Buradan ileri geçersem Allah'ın nurundan yanarım. Nur yakar beni diyor. Biri var bir adım atsam, biri var parmak ucu kadar atsam. Çünkü o makam bize nasip değil. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu kadar sefirlik yaptın. Rabbimizle aramızda elçilik yaptın. Şimdi senin Rabbinden bir isteğin var mı? Bu sefer de ben elçilik yapayım. Dedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne isteyeyim dedi. Ben senin ümmetini çok severim. Ümmetine çok düşkünüm dedi. Rabbinden müsaade iste, müsaade buyurursa benim kanatlarım dedi çok geniş. Sırat köprüsünden kanatlarımı açıp ümmetini geçireyim dedi. Cebrail aleyhisselam da böyle bir bize iyi niyeti var ve bizim hakkımızda efendim şefaati var. Sümme züccebî fin nur. Sonra ben nura daldırıldım. Allah'ın nuruna daldırıldım. Yaşı kaç tane? 30? 35 mi? Ortası 33 değil mi? İyi dedin ha. Biri 31, biri 35. Burada ortayı buldum. Ulan sizin takviminiz seyyar mıdır nedir? Yazmıyor mu orada? Geri mi geliyor? Allah Allah. Ben duruyor zannettim ya. Ben öyle geziyorum Mekke, Medine, Bursa falan. Ben durur mu? Geldi geri bak. Tamam yetişelim o zaman. Bu ders böyle 6 ay gider. Hızlandıralım iş. Evet, beni nura daldırdılar. فَخُرِقَ بِي سَبْعُ الْاَلْفَ حِجَابٍ 70 bin perdeyi bana yarıp geçirttiler diyor. 70 bin perde. Allah ile kul arasında kaç bin perde var? Her perde ne kadar? لَيْسَ فِي اَعْجَابٍ 100 bin ucabe. Hiçbir perde öbürüne benzemiyor. Nur perdeleri, nur perdeleri. غِلْضُ كُلِّ حِجَابٍ 500 عَامٍ. Her perdenin mesafesi 500 sene. Yani 500 sene artık ne hızıyla gitsen git bir perdeyi geçersin. Anladın mı şimdi? Astronotların burada ne işi var? He? Ne bilirler? Zaten bunun şeyi var mı? Yukarıda mukarda diye şeyi kaldı mı bunun şimdi artık? Burada cihet kalmadı. Yani yön, taraf, üst falan kaldı mı şimdi burada? Ama gidiyordu, yedi kat sema hep nereye gidiyordu? Yukarı. Sidretül Münteha yukarı. Cennet yukarı, arş yukarı. Şimdi ondan ilerisi nura daldırıldım diyor. Artık onda üst, alt, sağ, sol kaldı mı? Ne mekan kaldı onda? Ne arzu sema? Ne yer kaldı, ne gök kaldı. Bir feza oldu o demde runuma. Ne mekan var anda, ne arzu sema? O bir feza açıldı ki diyor. Artık onun uzay boşluğu bilmem ne, o senin kafanın boşluğu. Ne uzay bu? Uzay boşluğu şurada be. O açılan yerden çıktı, gökten çıktı. Ne bir şey yok. Biz bunları anlatırız arkadaş. Biz bunlara inanırız efendim. He? Kafası almayanların bu dinde yeri yoktur. Bu din gayba iman dinidir. Akıl ve mantıkla anlaşılacak bir din değildir. Akıl mantık buyrulanı duyurulanı anlamaya yarar. Ama bu işleri çözmeye, bunun gerçeğini araştırıp bulmaya hiç kimsenin aklı ermez. Efendim, onun için akılla bu yolda giden efendim takma ayaklan, efendim, alçıdan ayaklan gezen gibidir. Bu yolda vahye dayanarak gayba iman edenler, onlar manevi uçuşa geçerler. Bütün meleklerin sesi kesildi diyor. Arkamdan diyor bakıyorum çıt yok, ses yok. Felehekani indede elgesti ihaş. O zaman bana bir ürperti geldi. Korku geldi. Nerelerdeyiz? O zaman bana bir nida geldi. Ama nida kimin sesiyle geldi? Ebu Bekir Sıddık'ın sesi geldi. Halbuki Ebu Bekir Sıddık orada değil. Ama Allah Teala onun sesini orada ona işittiriyor. Niçin mağarada yalnızken, hicrette, zor zamanlarda hep onun sesiyle rahatlamış ya. Ne olacak bu Şiilerin durumu ya? Bu Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyenin durumu ne olacak ya? Ne olacak? Ben anlayamıyorum ya. Kıf ve inne rabbeke yusalli. O anda nida geldi. Dur ya Muhammed. Rabbin salat ediyor. Salat ediyor ne demekmiş? Anlayamayız işte onu müfessirler yazıyor. Mevla şöyle buyuruyor. Sübhani sübhani sebekat rahmeti ala gafabi. Ben beni tesbih ederim, ben tenzih ederim. Rahmetim, acımam, öfkemi geçti. Acımam daha fazla diyor. Evet. Bunun üzerine Aliyül Ala ve Kerimül Mevla'dan nida geliyor. Üdünü ya hayral beriyeti. Ey yaratıkların en hayırlısı yaklaş. Üdünü ya Ahmet. Ey Ahmet yanaş. Üdünü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanaş yanaş yanaş. İşte o 70 bin perde her birinden geçer iken iyiler o emrolurdu. Ya Muhammed gel beru sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yanaş demek. Rabbim feednani Rabbi. Rabbim beni kendine yaklaştırdı. Burada mesafe var mı? Santim metre var mı? İşlemez. Hatta küncü kemakal ben onun buyurduğu gibi oldum. Ne buyurdu estağfirullah? Sümme denafete della fekâne kâbe kavşeyni. Evet. Yanaştı, yanaştı, yanaştı. Sonra biraz sarktı. Aradaki mesafe iki yay kadar kaldı. Ya da daha yakın. Kim anlayabilir şimdi bunu? Bütün alimler bunu ne diye tefsir eder? Cebrail aleyhisselamla arasındaki yakınlık iki yay kadar, daha da yaklaştı Cebrail aleyhisselamla böyle iç içe geldi diye tefsir eder çokları. Ama tasavvuf ehli manevi alimler ne diye tefsir eder? Bu yakınlık manevi Allah ile olmuştur. Evet. O iki yay miktarı onu hep bunda ciltler dolusu kitap yazmışlar şu ayete. İki yay miktarı ne demek? Ya daha yakın ne demek? Kavşeyne ulaşınca varır durur gemiler. Evedna'nın bahrine herkes gemi salınmaz. Niyazi Mısri Hazretleri ne diyor? O iki yay miktarına diyor birçok evliyanın gemisi yanaşır oraya kadar ama orada gemileri durur diyor. Evedna daha da yakın. O daha da yakın oraya herkesin gemisi salınmaz diyor. Biz zaten yani acemi çaylak gibi dinliyoruz yani. Bizim zaten öyle iki yay, bir yay efendim daha yakın falan. Nerede? Daha yerde yürüyemiyoruz. Nereden miraca çıktık da? Bizim işimiz yaş. Evet. O zaman Cebrail aleyhisselam arkadan yine Cebrail aleyhisselam sesi geliyor bu sefer. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah yusni aleyk. Allah seni övüyor, seni seviyor, seni beğeniyor. Fesme ve ata. Şimdi dinle, Allah'ın kelamını duyacaksın. Ve Allah Rabbine itaat et. Ve la yuhevvülenneki kelamı. Sakın Allah'ın kelamını duyduğun zaman dehşete kapılma. Çok en büyük gök gürültüsü onun yanında bir şey etmez ya. Yani. Nasıl bir kelam? Musa aleyhisselama dediler. Ne fark ettin? Mevla'nın kelamını işittin. Nasıl anlatayım? Dedi, ben anlatamam onu dedi. Ama bir şeye benzet. Benzetemem. Yahu dünyadakilerden bir şeye benzettin. Dedi, gök gürültüsü en fazla ne zaman böyle nasıl oluyor biliyor musun? Bazı kere basınçla beraber peş peşe geliyor. Yer sallanıyor. Hissettiniz mi? Ben gök gürültüsünde bir yatağın sallandığını gördüm. Ceryan yapıyor demek, artık dolduruyor elektriği her yere. Basınçla. O bir de nasıl bir ses, bazı kere bir ses patlıyor. Adam böyle yapıyor. Sanki şöyle yapmakla kafayı kurtaracak yani. Ama gökten aşağı geliyor. Yorganın altına girmekle kurtulunur mu ya? Hemen böyle yapıyor. Yani gayri ihtiyari yani. Can havliyle yani. İşte o ne biçim kelam ki, sakın dehşete kapılma diyor. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı Efendimiz söze. Allah onu muvaffak etti. Orada onu Mevla konuşturdu yani. Ne buyurdu? Rabbi ile ilk görüşme hasıl olur olmaz. Ettehiyyatü lillah. Ne demek? Sözle yapılan bütün ibadetler. Vessalavat. Bedenle yapılan, namaz gibi, oruç gibi. Vettayyibat. Parayla yapılan, zekat, sadaka, fitre, hayır, hasenat gibi. Bütün ibadetler Allah'a aittir. Ettehiyyatü lillah. Allah'a aittir. Yani bir Allah'ımıza bir zikretti, bir şükretti, bir hamd etti ki ne kaldı? Sözle yapılacaklar, bedenle yapılacaklar, malla yapılacaklar. Bir şey kalmadı. Hepsini Allah'a tahsis etti. Bu sefer Rabbimiz Tebarek ve Teala. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Ey Nebi Zişan. Selam. Benim selamım, rahmetim ve bereketlerim sana olsun diyor. Bak şimdi. Burada selamı kime verdi sadece? Sana diyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Özel selam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin tahsis ettiği selamı tamim ederek, genelleştirerek cevaba bak. Esselamu aleyna. Selam biz peygamberler cemaatinin üzerine olsun. Ve ala ibadillahi salihin. Ne kadar iyi kullar varsa hepsinin üzerine gelsin. Mevla buyuruyor. Ben Cebrail'i bile arama sokmuyorum. Sen herkesi soktun buraya. Yani öyle bir şey kitapta görmedim de Timurtaş Hoca'dan duydum o zaman. Timurtaş Hoca biraz eklerdi öyle. Allah rahmet eylesin. Bazı yani hoş bir şey yani. Manevi yani. Hani illa ki ayet hadis manasında değil de. Yani dedi ki şimdi Mevla da diyecek ki dedi. Ya ben Cebrail'i bile sokmuyorum. Sen herkesi doldurdun buraya. Öyle bir güzel bir şey buldu yani. Allah rahmet eylesin. Mübarek adam. Bizim çocuklarımız da yıkıyordu ortalığı. Kubbeleri yıkıyordu yani. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam duydu. Bu Cebrail aleyhisselamın şehadeti peşine bütün melekler Cebrail aleyhisselama bakar. İmam odur. O ne diyorsa onu derler. Hepsi beraber buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet. Allah'tan başka hiç bile olmadığına, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederim buyurdu Cebrail aleyhisselam ve bütün melaike-i kiram. Biz de bu şahitlik üzere yaşamaktayız. Allah bu şahitlik üzere ölmeyi ve dirilmeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile bir rivayet 70 bin kelam, bir rivayet 90 bin kelam. 90 bin kelam. Orada ibriğin suyu daha yeni çalkalanıyor. Neler oluyor? Abdest suyu daha turulmadı. Ne kadar kısa bir zaman. Hiç zaman geçmiyor. Rabbim bana şeyleni Rabbi. Rabbim bana sorular sordu. Bir cevap veremedim. Kudret elini iki omuzumun arasına koydu. Kudret elini. Bizim gibi eli yok. İki omuzumun arasına diyor. Allah'ın kudreti tecelli etti diyor. Serinliğini içimde hissettim diyor. İçim buz gibi oldu. O anda fevrazen ulum el-evveli ve'l-ahir. Geçmişlerin ve geleceklerin, olmuşların, olacakların kıyamete kadar bütün ilimleri bana öğretti diyor. Şimdi adam ne diyor? Peygamber dünya işlerinden anlamazdı. Sen de ahiret işlerinden anlamıyorsun. Cahil adam. Anlamaz olur mu ya? Miraç'ta ona her şeyi öğretti. Allemeni ulûmen şettâ. Bana çok değişik ilimler öğretti. Fe ilmü nekade aleyh kitbânem. Bir ilim dedi ki bu nübüvvet ilmidir, peygamberlik sana mahsus, söz vereceksin, kimseye anlatmayacaksın. Ben de söz verdim. İzâ alimennû lâ ekdûr alâ hamlî gayr. Rabbim bildi ki onu benden başkası taşıyamaz. Ebu Bekir Sıddık anlamıyor. Dedi ki Ebu Bekir Sıddık'a anlatsam hafsalesi almaz. Ya o peygamberlik ilmidir. Ve ilmü hayyarani. Bir ilim verdi, tarikat tasavvuf ilmi. Dedi ki bunu adamını bulursan öğret, adamını bulmazsan gizle. Onu kime öğretti? Ebu Bekir Sıddık'a öğretti. Selman Farsi öğretti. Hazreti Ali Efendimiz öğretti. Bazı sahabeye tarikat talim etti. Tasavvuf öğretti. Ve ilmü nemeradî bitebliği ilel âmmi vel hâsı min ümmeti. Bir ilim de var ki umumi hususi. Her ümmetimin hepsine tebliğ etmemi bana emretti. Bu hangi ilmidir? Şeriat ilmidir. Üç ilimle Muhammed oldu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. Yani birisi nübüvvet ki bu ilmi âlâ, peygamberlik ilmi en üstün ilimdir. Diğeri tasavvuf ilmi, tarikat ilmidir. Diğeri şeriat ilmidir. O namaz, abdest, farzlar, vacipler, herkesin bilmesi farz olan meselelerdir. O gece Rabbimiz Habibine Bakara suresinin sonu Amener Resulü'yü Cebrail aleyhisselam getirmedi, Amener Resulü'yü. Miraç'ta öğretti Rabbim direkt. Onun için Amener Resulü'yü bir gecede okuyana iki ayet yeter artar diyor. Hem belalara yeter hem ibadete yeter. Bir adam sabaha kadar teheccüd kılsa, öbürü Amener Resulü okursa bu ona denk olur. Hatta bunda hadis garantisi var, yeter diyor ona. Amener Resulü. Çok önemli. Ondan sonra ve Duha suresinin bazısını, bir kısmını, Elem neşrah leke'nin bir kısmını. Vellezî yusallî aleykum ve melâketû. Allah melekleriyle size salat ediyor. Sizi karanlıktan yukhrıcek minel zulümât ile nur. Ahzab suresi. Sizi karanlıklardan nura çıkartmak için. Hem Habibime salat ediyorum diyor. Başka ayette diyor ki ümmetine de salat ediyorum diyor. Böyle bir ayette yok, böyle bir ümmette yok ya. Bu vahiyler vasıtasız geldi. Demek Allah'ımızın kelamını işitti. Ama şekil var mı? Yok. Musa Aleyhisselam'ın işitmesi gibi. Ama Musa Aleyhisselam'a ilaveten Efendimiz ne yaptı? Mevla'yı gördü. O fazlalıktır. Aşikare gördü Rabbul İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Açıkça görmek nasip ol. Evet, yani burada çok ilimler vardır. Ondan sonra Mevla ne yaptı? Her gün ve gifaradallahu aleyye. Allah bana farz kıldı. Hamsine salaten 50 vakit namazı. Fi kulli yevm ve leyle. Her gün ve gece 50 vakit. Ne demek? 2 rekat, 2 rekat, 2 rekat. Ne eder? Günlük farz 100 rekat. Öyle mi? 100 rekat günlük farz. Hem de bir de yani onu bırak, onu kılarsın belki de, abdest tutma meselesi. Yani. İkide bir abdest, ikide bir abdest. Haladan çık abdeste. Abdest, 2 rekat kıl, işe git. 10 dakika sonra bir de abdest. 2 rekat. Bize öyle lazımmış aslında böyle. Bu kadar gevşek adam, 5 vakti kılmıyoruz. Ne yapacaktık o zaman acaba? Feneseltü ile İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına indim. Yani tabi o artık neler oldu, neler oldu o zaman. Mevla'dan ayrılmak istemedi. Dedi ya Rabbi ben bu lezzeti hiçbir yerde bulamam. Ben bu tattan ayrılırsam yaşayamam. Ben burada kalayım, dönmeyeyim diye. Mevla buyurdu ki Habibim. Şimdi ümmetin namaz bilmiyor, bir şey bilmiyor. Bunlar nasıl gelecekler, cennete girecekler? Onun için sen sabret. Ahirette buluşacağız. Yani yine bu tadı bulursun. Ama dünyaya indiğinde de namaza durduğunda bunu sana tattıracağım dedi. Namaz müminin salat mi'racı mümin. Efendimiz o tadı aradı, aradı, aradı. İndi kapına sığmıyor. Sıkıldı çok. Mavude nebiyum isle mavude. Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Niye? Çünkü Allah'a görüp de ayrılma eziyetini hiçbir peygamber tatmadı. Allah, her peygamber, peygamber ortadan biçilmiş, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam kafası kesilmiş. Efendimiz'e öyle bir şey yapılmadı ki. Niye diyor ki benim kadar kimse çekmedi? Ama hiçbirinin Rabbini görüp de ayrılmadı ki. O görüp de ayrılmak nasıl bir şey biliyor musun? Bilmiyorsun, çünkü ben de bilmiyorum. Öyle olduğu zaman Efendimiz'in de çektiğini kimse ne bilsin? Arada arada arada Ne zaman namaza durdu? Baktı ki Miracın tadı namazda geldi. Allah. Bize de namazda sıkıntı geliyor. Ne iştir bizim halimiz ya? Biz nasıl bir şeyiz ya? Evet. İndet ümmetini, kullarımı davet et. Onlar onları da alır gelirsin. Hepiniz cemalimi görürsünüz cennette buyurdu. İbrahim'e indim, bana bir şey demedi. Aleyhissalatü vesselam. Merhaba merhaba. Ziyaret bitti bitti. Hadi Allah kabul etsin. Tamam. İndim altıncı kata. İbrahim en üstte. Üstten aşağı iniyor. İkincisi altıncı kat oluyor yani. İnerken. Altıncı kata geldim. Kim var orada? Musa aleyhisselam. Dedi. Ma farada rabbuki ala ümmeti. Rabbin ümmetine ne farz etti dedi. O mübarek müfettiş gibi. Her şeyi teftiş edin. Kultu ben dedim. Hamsine salaten. 50 namaz dedim. Hemen aldı gel. Bir Halid abi vardı. Efendi babanın oğlu. Ali Haydar Efendi oğlu. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Bizim çok hukukumuz var. Tabii büyüğümüz çok. Efendi Hazretlerinden de yaşlıydı. Öyle derdi. Efendi Hafız abi derdi. Hafız abi dedi. Miraca sen çıksaydın 50'sini de alır getirirdin dedi. Hiç eksiltmeden dedi. Efendi namaza çok merak ibadete ya. Öyle bir laflar söylerdi efendiye, kimse diyemezdi o lafı. Bir kere dedi, sen dedi sahabenin arasında olsan rastgele bir sahabe olmazdın dedi. Ebu Bekir'in yerinde olurdun dedi sen. Ama hakikaten öyle efendi hazretleri böyle. Alaaddin efendi babaya nasıl tabi olmuş anlasana, Resulullah'a da aynı işte. Bizim gibi değil ki. Yani ne derse ölümüne ya. Keseceğim keser, kesilir ya. Efendi baba şöyle dedi, bitmiştir o iş ya. Gök yere indirir ya. Göğe tırman diye çıkar ya. Ya nasıl bir tabilik işte. Öyle olacak. Ebu Bekir Sıddık nasıl? Efendimiz de 50'yi aldı geldi zaten. Efendimiz zaten bir şey demedi ki. Musa aleyhisselam sordu. Dedi 50 vakit namaz bana farz etti. İrci'ine Rabbi feselü tekfif. Dön dedi Rabbinle görüştüğün yere. Mevla mekanda değil. Efendimiz mekana çıkıyor. Dön dedi Rabbinle görüştüğün yere. Biraz indirim yapsın dedi ya. Allah. Fein ümmete gela tuttu kudalik. Senin ümmetin dedi 50 vakit namaza dayanamaz dedi. Musa aleyhisselam ne şefaat etti be. Vallahi Musa aleyhisselama çok hakkı var üzerimizde, borcumuz var ona. Çok salavat okuyalım. Allahum salli ala seyyidina Musa ve İsa ve ala nebiyyina seyyidina Muhammed ve aleyhim ecmaîn. En güzel salavat şudur. Allahum salli ala seyyidina Adem'e ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyin vel murselin. Salavatullahi ve selamu aleyhi ve ecmaîn. Ama Efendimiz başta. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e. Çünkü Efendimiz ilk yaratılan Efendimizin nurudur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa. Bu nasıl bir salavat biliyor musun? Bir de ve ma beynehum, bir de bunların arasındakilere. Bu salavatı 3 kere okusa bütün peygamberlere dua etmiş olur. Bütün peygamberlerden şefaat koparır. Ya? Onu bilmiyorum. Delali Hayrat'ta var da benim kitaplarımda var mı bilmiyorum. Nerede var? Hatırlamıyorum ona. Var mı onda? Sayfasını diyelim o zaman. Bakın ki kütüphanede. Bakın şeyden, dükkandan. Sayfasını bulun bakalım öyle. Var demekle olmaz. Güzel. Yazmışsak çok iyi. Evet. Şimdi meleklere de olması lazım. He. Cebrail aleyhisselama salavat okunuyor mesela. Cebrail aleyhisselam sana kıyak yapar sonra. Tabii. Allah izin vermeden kimse bir şey yapamaz. O başka. Dedi ki ben bu milleti çok denedim. Senden evvel çok uğraştım. Bu millet 50 vakit namaz falan kılmaz. İsrailoğulları kılmadı dedi. Ben de diyor Rabbimle görüştüğüm yere döndüm. Nereye döndü? Sidretül Münteha'ya döndü. Hocam salavat-ı şerife sayfa 39. 39. Ne yazıyor orada? Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Adem ve Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyin vel murselin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ecmaîn. Faziletini yazmış mıyız? Faziletinde ne var bakalım? Fazileti Delailül Hayrat. Efendim. Delailül Hayrat'ta bu. Efendim. Ebu Abdillah. Bu sıyga diyor. İcmalen ve tafsilen ülül azim olan 5 peygamber ve aralarında bulunan tüm nebi ve resulleri zikrederek bütün peygamberler için almak hasebiyle çok faziletli olduğundan üç kere okunması Delail-i Hayrat'ın tamamını okumaya denktir. Delail-i Hayrat uzundur. Kaç sayfa? Yani ben 1,5 saatte okuyorum, siz de belki 2,5'ta zor okursunuz. Okuman. Delail-i Hayrat'ı 3 kere bunu okusan, Delail-i Hayrat'ta ne var biliyor musun? Allah'ın en büyük isimleri bile var, şifreleri var. Delail-i Hayrat hatmi bütün salavatlar içine alıyor. Bunu da 3 kere okusan bir Delail-i okumuş hatim sevabı var. Ya. Salavat-ı Risale'de tam Şaban ayındayız. Ha, 39. sayfadaymış. Hadi maşallah. İyi ki yazmışık bu kitapları ya. Evet. Şimdi ona diyor gittim Rabbime dedim. Secdeye kapandım. Sidretül Münteha'da. Ey Rabbi hafif an ümmeti. Ey Rabbim ümmetimin yükünü hafif et. Rabbi fe'atta anni kamsen. Benden 5 düşürdü. Hadi 45 olsun. Döndüm Musa Aleyhisselam'a. Ne 45'i dedi ya. Kılmaz dedi bunlar. Dedim gittim yeniden Rabbime gönderdi beni. Rabbimle görüştüğüm yerde secdeye kapandım. Gittim bir 5 daha diyor 40. Musa Aleyhisselam her seferinde diyor ki geri git kolaylık iste. Rabbine dön hafiflik iste. Senin ümmetin kılmaz. En sonunda 5'e indi. Her seferinde özel gitti. Sidretül Münteha bir daha gitti. 5'e inince Mevla 5 kalsın buyurdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de tamam aldım kabul ettim buyurdu. Emzayte ferizati farzımı yerine getirdin buyurdu. Yine Musa Aleyhisselam'a dönünce bir mevmirde neyle emroldun? Ümürtü bi hamş salavat kulleyum günlük 5 vakit namazla emroldum deyince yurca feserü tehbif 5 de kılmaz bunlar dedi. Doğru demiş. Doğru demiş ne? Ben dedim kad raciatü rabbi hatta istahiyeytü. Ben Rabbime çok gidip müracaat ettim. Şimdi utanırım artık. Lakin arda. Razı oldum ben 5'e. Ölçelim bu işi Allah'a teslim ettim. Onun için Allah'ın hükmü budur. Daha ben buna bir indirim isteyemem. Ben diyor geçince Musa Aleyhisselam'dan da ayrılınca bir münadi nida etti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kamsu salavat. O 5 vakit namaz var ya. Fi kulli yevm ve leyli her gün ve gecede. وَكُلُّ صَلَاتٍ عَشْرٌ her birine 10 namaz yazdım. فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاتٍ 5'e indirdim ama 50'ye karşılık sevabı indirmedim. 50 kılmış oluyor. 5 kılan 50 vakti kılmış oluyor. Ya. Çünkü bir hasene 10 misliyle mukabele edilecektir. Ondan sonra Mevla buyurdu. Bir iyilik yapmak istese, kalbinden geçirse, Allah nasip etmese, gücü kuvveti yetmese, yapamasa bir tane yapmış yazarım. Yapabilirse 10 kat fazla yazarım. Bir kötülük yapmak istese efendim şu kadınla bir zina edeyim. Allah muhafaza etsin. İçinden böyle bir şey geçirdi. Fakat tatbikatta yapamadı bunu. Allah nasip etmedi, amel etmedi. Ona bir günah yazmam. Kalpte kaldı. İcraata geçmedi. Eğer yaparsa hangi günahı ne yazarım ona? Bir günah yazarım. 1'e 10 yazmam günahı. Sevabı katlarım. Günahı katlamam. Evet. Cünüp olan adam kaç su yıkanacaktı bütün vücudunu? 7 su yıkanacaktı. Efendimizin ricasıyla ne oldu? Mevla buyurdu. Cünüplükten yıkanmak efendim nereye döndü? Efendim bir kereye döndü. Bir insan bütün vücudunu bir kere ıslatsa cünüplükten çıkar mı? Çıkar. O ikinci üçüncü nedir? Abdestteki ikinci üçüncü gibi sünnettir. Ama bizim zaten 3 kere de anca her yer ıslanıyor. Bazısı da 3 kere de her yer ıslanmıyor. Öyle yalap şalap iş yapıyor yani. Evet. Elbiseye idrar dökülse ne olacaktı? Efendim evvelce 7 su yıkanacaktı. Efendimizin hürmetine kaça indi? 1 kere yıkasan ama 2 su 3 su durulasın yıkarsın o ayrı. Ondan sonra efendim bu kolaylıklar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ekfirû mine salâti alâ Musa. Musa'ya çok salavat getirin. Okuyun. Çünkü fe mâ râytu ehade minel enbiyâ. Ehvetu alâ ümmetimin. Benim ümmetimi Musa aleyhisselamdan daha çok düşünen hiçbir peygamber görmedim. Kâne Musa şeddehum aleyye hîne merrâtübî. İlk miraca çıkarken bana en sert o davrandı. Hani naz etti. Kıskandı bir de şeyi. Mevla'yı göreceğinden dolayı. Ve hayrum aleyhi hina raciat. Ama dönerken peygamberlerin en iyisi onu buldum. Fe ni'me şefi'u lekum kana Musa. Musa size ne güzel şefaatçi oldu. Salavatullah ala nebiyyina ve ala seyyidina Musa ve İsa ve ma beynehu minen nebiyyine vel mursel. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Miraç gecesi arşın altında 70 tane şehir gördüm. Her şehir sizin dünyanız kadar 70 kat. 70 şehrin her biri dünyanın 70 katı. Her biri melek dolmuşlar. Hepsi tesbih ediyorlar. Ve ne diyorlar? Allahu magfirli ve şehidil cuma. Cuma namazında bulunanları affeyle diyorlar. Allahu magfirli men ihtesele ve cuma namazı için gusül abdesti alanı da bağışla diyorlar. Cennetin kapısında ne gördüm? Sadaka veren 10 misli sevap alır. Borç veren 18 kat sevap alır. Dedim ey Cibril, borç veren geri alacak. Sadaka veren geri almayacak. Niye bu geri alacak para 18 kat oldu? Buyurdu ki çünkü bazen dilenci sadaka isteyen yanında bir şeyleri varken de ister. Ama borç isteyen efendim çok muhtaç olmasa yüzün suyunu dökmez. Onun için borç vermek sadaka vermekten daha sevap. Ama şimdi kalmadı böyle bir şey. Niye kalmadı? Alan ödememek niyetiyle alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men akade envalen nas, kim insanların malını alırsa, yuridu eda, ödemek niyetiyle alırsa edde al. Allah borcu ödettirir. Ve men akade envalen nas, yuridu itlafa, ben bunu alayım sonra üstüne yatarım diye telef etmek için alırsa etlef olur. Allah onu telef eder. O kendi de hayrını görmez. Borcunu da ödeyemez. Ondan da fayda görmez. Şimdi insanların çoğu ödememek niyetiyle alıyor. Borç alana kadar her şeye başvuruyor. Aldıktan sonra efendim adam artık şimdi sen düşün. Yalvar, yalvar, yalvar. Ödemiyorum dedi. Şimdi sen düşün dedi. Allah. Ne zamandır borçluyum dedi. Ben düşünüyordum dedi. Şimdi ödemiyorum. Sen düşün dedi. Böyle delilik olur mu ya? Nasıl ödemiyorsun? Cennetin bekçisi Rıdvan'ı gördüm. Beni görünce ferahlandı, sevindi, merhaba etti. Beni cennete soktu. Cennete ne acayiplikler gördüm. Allah'ın dostlarını hazırladı. Göz görmedik, kulak işitmedik. Müjdeli makamlar gördüm. Sahabemin derecelerini gördüm. Hazreti Ömer'in köşkünü gördü. Cariyesini bile gördü. Kapıda abdest alıyordu cariye. Sonra diyor kıskançlığını hatırladım. Yüzümü geri çevirdim. Bakmayayım Ömer'in cariyesine. Bu sefer Ömer radıyallahu anh ağlamaya başladı. E aleyke gâr. Seni de mi kıskanacağım ya Resulallah? Ondan sonra ırmaklar gördüm. Gözeler gördüm. Bir ses işittim. Amennâ bi Rabbil alemin sesi. Ne bu ses? Firavun'un büyücüleri Musa aleyhisselama inandılar. Hanımlarıyla beraber cennettelerdi. Bir ses işittim. Lebbeyk Allahümme diyor. Kim bunlar? Haçta ölen, ihramlı ölenlerin ruhları lebbeyke devam ediyorlar. Cennette. Tekbir işittim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nedir bunlar? Allah yolunda gazaya çıkanların ruhları cennette. Tesbih işittim. Bunlar kimin sesi? Peygamberlerin zikirleri. Salihlerin köşklerini gördüm. Sonra bana cehennem arz edildi. Yedinci kat yerin dibinden açıldı, gösterildi. Baktım kapısında ne yazıyor? Estaizu billah. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقُسُومٌ Cehennem bütün kafirlerin toplanacağı yerdir. Yedi tane kapısı var. Her kapıdan geçecek adamlar bellidir. Her kapının nasibi var. Allah bize orada nasip ayırmasın. Amin. Ondan sonra cehennem arz edildi. Bir melek gördüm. Yüzüme hiç gülmedi. Dedim ehi Cibril bu kim? Dedi ki cehennem bekçisi Malik'tir. Allah yarattığı günden beri hiç gülmek nasip olmadı. Bir kişiye gülse sana gülecekti. Cibril baktık. Efendim sahasem biraz korkuya kapıldı. Yani dehşetlendi. Cebrail aleyhisselam gitti Malik'e dedi ki sen git selam ver dedi. O da geldi ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Selam ver. Selamını al. Beni tebrik etti. Bana hürmet etti. Sonra bana cehennemin derekeleri, alt tabakaları arz edildi. Baktım Allah'ın gazabı öyle bir coşmuş ki bütün dünyanın taşı, demiri, madeni atılsa anında yer bitirir. Allah. Sonra leş yiyen insanlar gördüm cehennemde. Ey Cibril bunlar kimlerdir? Havla illedine ekulune luhumen nas. Gıybet eden, insan eti yiyenlerdir. Bir takım adamlar gördüm. Dilleri enselerinden, enseleri açılmış, burası kesilmiş, arkadan dilini geriden çekiyorlar. Bunlar kimdir sordum? Humulledine yahlifun billahi kadim. Allah adına yalan yere yemin edenlerdir dedi. Allah bu yalan yemine. Bir hıyar satacağım diye vallahi kurtarmaz diyor ya. Kadınlardan bir cemaat gördüm. Saçlarından cehennemde ateş çengellerine takılmışlar. Bu kadınlar kimdir sordum? Hünnellati lâsetinden min gayri mahremin. Mahremleri olmayan, yabancı erkeklerden örtünmeyen kadınlardır dedi. Bir takım kadınlar gördüm. Varaydu cemaate minun libasu nemlel katran. Elbiseleri katrandan, cehennem katranının ziftini üzerlerine elbise yapmışlar. Bunlar kimi sordum? Naihat. Ölünün arkasından sesli ağlayıp ağıt yakan kadınlardır. Katran olacak elbiseleri Allah. Ağlamak caiz, sesli ağlamak caiz değil. Bağırıp isyan etmek caiz değil. Ağıt yapmak, yakmak caiz değil. Ölünün iyiliklerini. Sen şöyleydin, sen böyleydin. Ey siyah gözlüm, sürme gözlüm, bilmem ne sözlüm. Ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Melekler de aşağıda ona basıyorlar. Efendim topuzu. Sen öyle miydin? Ya gel bakalım. Hadis-i şerif var bu hususta. Şimdi hadis-i şerifi okuyacak şeyim yok. Hadis-i şerif gördüm. Melekler adamı diyor ağlıyorlar öyle. Sen bunların ağladığı gibiydin he. Vay anasını sen. Yani tabii hak etmedinse melekler bedavaya topuz vurmaz adama ama bu ölünün arkasından sesli ağlayıp ağıt yakanlar ölünün azabına sebep oluyor. İnnel meyyite yuazzebu bi ba'dı bükâ ehli aleyh. Bukhari hadisinde. Ölü ailesinin arkasından ağladığın bazı ağlamalarından sebep azap edilir. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi ağlarsa azap edilir buyurmadı. Ne diyor? Bazı ağlamalar. Ne demek bazı ağlamalar? Sessiz sessiz için için ağlar. Ona bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu ölünce ağladı. Ama bazı ağlamalar ne demek? İşte o yakasını yıpratmak, yüzüne tokat atmak. Bazısı da tiyatro yani bazısı da. Bazısı da galeyana geliyor. Olmaz. Böyle fren yapacaksın kardeşim. Ne ölüye faydası var ne diriye faydası var. Sonra diyor indim indim tam nereye geldim? Mescid-i Aksa'ya inecek yine düz. Tam birinci kat semaya yaklaştım. Bir de baktım. Her cümerç, dumanlar, fırtınalar, sesler, gürültü. Bu ne oluyor ya? Ey Cibril bunlar dedi hadi şeyatın. Bunlar şeytanlar. Buraya kadar çıkabiliyorlar. Yahumun ala aynü beni adem. Ademoğullarının gözlerinin üzerinde perde yapmaya çalışıyorlar. İnsanlar göklerdeki manevi şeyleri görmesinler diye o cinler şeytanlar göğü dumana çevirmişler. Allah Allah. Görüyor musun? Alametleri görmesinler diye. Eğer bu şeytanlar burada durmasa bir de ölmüyorlar. Bir doğurmaya kaç doğuruyorlar. Kıyamete kadar da ölmek yok. Bütün göklerde duruyor. Ya. O yani gökle bizim aramızda, birinci kat sema ile bizim aramızda. Niçin? Gökte ayetler var daha görmeyelim diye. Görüyor musun? Yoksa ne acayip şeyler görecekler. Oradan Beyt-i Mukaddes'e indi. Oradan Mekke'ye Burak bekliyor. Aşağıda Mescid-i Aksa'da. Burak'a bindi. Mekke'ye geldi. Ümmü Hani'nin evine geldi. İşte ne dedim bazı rivayetler 3 saat sürdü. 4 saat sürdü diyen. İmam-ı Sübki ne diyor? 1 saniye sürdü. Allah uzun zamanı kısaltır. Kısa zamanı uzatır. Ben size o usta birinci derste anlattım bazı şeyler. Geçen hafta. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela Ümmü Hani'ye efendim amcasının kızına anlattı bu meseleyi. Dedi ben çıkayım da dedi şu Kureyş'e de dedi haber vereyim bunlar. Eyvah o Müslüman değildi Ümmü Hani validemiz o zaman. Sonra Müslüman oldu Mekke fethinde. Fakat çok şaşırdı. Dedi Allah adını veriyorum sana. Ey amcamın oğlu dedi. Bunu Kureyş'e anlatma. Birkaç tane sana inanan var. Onlar da seni yalanlayacak dedi. Sabah olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak dışarı. Efendimizin cübbesine tutundu Ümmü Hani validemiz ki hani insanlar onu yalanlamasın diye üzülüyor. Çıkma dedi. Efendimiz de elini çekti böyle o cübbesini onun elinden çekti. Sonra Kureyş'ten bir cemaat Kabe'nin kapısıyla Hacer-i Esved'in arasında oturuyorlar. İçlerinde kelle gavurlar var. Mut'im İbni Adi var. Ebu Cehil İbni Hişam var. Velid İbni Mughire var. Bunlar çok büyük kafirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez dedi. Ben dün yatsı vaktinde burada iki rekat namaz kıldım. He dediler. Sonra sabah vakti de kıldım. He dedi. Bu arada da Mescid-i Aksa'ya kadar gittim geldim. Ondan sonra 7 kat semalara çıktım. Peygamberleri gördüm. Efendim anlattı. Beyt-i Mamur'a çıktım 7. kat semalara. Oradan Sidretül Münteha'ya vardım. Ne bilecek Ebu Cehil bu işleri? Dinledi baktı. Şimdi ya dedi bayağı bir şeyler olmuş dedi yani. Öyle mi öyle mi? Ama dedi biz 3 kişiyi anlatma dedi bunlar. Dur dedi bütün milleti çağırayım da hepimize anlat. Niye ki milleti de gavur etmek için. Bütün milleti bir topladı. Aktı geldiler. Bütün meclisler kalktı. Mekke her taraf toplandı ya. Hepsi geldiler. Çünkü Ebu Cehil de şey adam. Yani içlerinde itibarlı adam. O çağırınca. Evet. Ya dediler şu peygamberleri bize anlatsana falan. Bir anlatmayın. Efendimiz buyurdu. Dün gece ben Beyt-i Mukaddes'e gittim. Bütün peygamberler dirildi. Onlara namaz kıldırdım falan. E şu peygamberler nasıldı? Dedi İsa Aleyhisselam çok uzun değil, çok kısa değil. Göğsü çok geniş, tüyleri kıvırcık. Yüzünde çok pembelik var. Kanlı suratı var. Efendim, kanı dışarı çıkmış. Sanki hamamdan yeni çıkan insan böyle pes pembe olsa gibi. Efendim, öyle tarif etti. Musa Aleyhisselam esmer, tenli. Ondan sonra İri vücutlu, boyu çok uzun. Yemen'den bir kabile var, Şenüve kabilesi, onlara benziyorlar dedi uzunlukta Musa Aleyhisselam. Tüyleri çok fazla, gözleri içine gömük, dişleri efendim birbirinin üstüne binmiş. Ondan sonra dudakla dilinin eti, diş eti dudaklarından çıkmış, pelteklik var. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam vallahi dedi benim kadar ona benzeyen yok, onun kadar bana benzeyen yok, bana bakın onu görün deyince bunlar da İbrahim Aleyhisselam'ın torunu geçiniyorlar. Alkışlar, çığlıklar, vay anasını sen kim, İbrahim Aleyhisselam kim, nereden gördün, ne uydurdun falan filan. Başladılar bağırmaya. Biz zaten develerin ciğerlerini çatlatıyoruz. Bir ayda Kudüs'e gidiyoruz, bir ayda da dönüyoruz. 2 aylık yolu sen ne zaman gidiyorsun da geliyorsun? Lat ve Uzza'ya yemin olsun biz sana inanmayacağız dediler. İnanan bazıları da mürted oldu. Olmaz o kadar dediler. Ya. Bu sefer Ebu Bekir Sıddık'a koştular ki onu da belki gavur ederiz diye ümit ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökten inerken üzgün idi. Cebrail aleyhisselam dedi niye üzgünsün? Tabii Mevla'dan ayrıldığına. Bir de dedi ki bunlar inanmazlarsa dedi işte ona üzülüyorum. Üzülme dedi, Ebu Bekir inanacak sana, o sıddıktır dedi. Geldiler dediler senin adamın ne oldu biliyor musun? Ne dedi? Ben daha bugün görüşmedim dedi. Siz görüştünüz mü? Görüştük dediler. Bize neler anlattı? Ne anlattı? İşte Kudüs'e gitmiş şöyle yapmış böyle yapmış. Artık onlar düşünüyorlar ki mutlaka yalancı diyecek. Herkesin kendi. Ebu Bekir Sıddık dedi. Oho dedi. Ben ondan daha fazlasına bile inanıyorum dedi. Bir anda vahiy geliyor dedi. Allah'tan görüşüyor dedi. Allah'tan ayet geliyor ona dedi ya. Bunlar normal dedi yani. Ben ona inanıyorum dedi. Onun için Ebu Bekir ne oldu adı? Sıddık-ı Ekber radıyallahu teala. Bu sefer Beyt-i Mukaddes'e gidip de Mescid-i Aksa'da kalan eski gavurlardan bazıları var. Dediler ki Efendimiz de gitmediğini biliyorlar dünya hayat şeyinde. Mucize dışında tabi. Şu Beyt-i Mukaddes'i bize bir tarif et dediler. Kaç kapısı var, kaç penceresi var. Efendimiz'i yalancı çıkartmak istediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok üzüldüm diyor. Daha hayatımda öyle sıkıntı çekmedim. Ben gece girdim, gece çıktım. Kapısını, penceresini saymaya gitmedim. Ben nasıl sayacağım, ne söyleyeceğim? Orada efendim hatim denen yerde İsmail Aleyhisselam'ın yattığı var ya yuvarlak yer. Orada bir ayağa kalktım diyor şöyle. Onlara bir şey anlatacakken. Ayağa kalkar kalkmaz bir de Allah bana Cebrail Aleyhisselam'ın kanadında Cebrail Aleyhisselam'ı görmüyor onlar. Kanadında diyor Mescid-i Aksa'yı bana açtı, canlı yayın yaptırıyor bana. Bir baktım sayıyorum diyor, kapısı şurada, şu kadar kapısı var, şu kadar penceresi var, şurada şu var, bu adam bu var. Dinliyorlar diyor, ya görüyormuş gibi anlatıyor diyorlar. Zaten görüyor. Ondan sonra ben bütün alametleri söyledim, gökte anlattıklarımı söyledim. Dediler ki Mescid-i Aksa'yı tam isabet tarif etti dediler. Yiğidi öldür hakkını yeme yani dediler. Ama dediler yani şimdi bu yetmez. Bu kadar da olmaz falan. Peki dedi başka bir şeyler de bir alametler daha söyle. Dedi ki Ravha Vadisi'nde Medine'ye 2 gecelik mesafe. Sizin falanca oğulları bir dedi kervan kafile ticarete göndermiş. Onların kafilesine gittim dedi. Onları gördüm. Onlar orada develerini kaybetmiştiler. Arıyordular dedi. Sonra onların develerinden birinde, onu da Ebu Bekir Sıddık da ticaret kafilesine bir deve eklemiş. O devenin de şeyine efendim örgücün bir tarafına bir su sıkıştırmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kafiledeki bir devenin gittim üzerinden su aldım. Onu içtim. O da Ebu Bekir Sıddık'ın suyu nasip oluyor. Ondan sonra şimdi dedi onlar o suyun içildiğini de bilmiyorlar. Gelince bakarsınız su var diyecekler. Açınca yok diyecekler. Dedi. Bu bir alamet. Ondan sonra Tenim'de falan kafileye uğradım. Ömre Mescidi, Ayşe anamızın Ömre Mescidi. Onlar da dönüşteydiler. Şu kadar develeri vardı. Develerinin durumu şöyleydi. Güneş doğarken Mekke'ye girerler dedi. Önlerinde efendim siyah çalan beyaz renkli bir alaca deve var. Onun üzerinde iki çuval var. Çuvalın biri siyah, diğeri siyah beyaz çizgili. Hepsini böyle tarif etti. Onlar da o gece uyumadılar. Sabaha kadar beklediler. Efendim tepeden güneşi izlediler. Bir tanesi aha güneş doğuyor derken öbürü de aha Muhammed'in dediği kafile girdi Mekke'ye dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bazı rivayetlere göre onlar biraz geciktiler. Güneş erken doğacaktı. Allah güneşin doğmasını geciktirdi. Bazı rivayetlere göre böyledir. Bazı peygamberlere oldu bu. Davud aleyhisselam oldu, Süleyman aleyhisselam oldu, Yuşa aleyhisselam oldu, Musa aleyhisselam oldu. Hayber'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geliyordu. Mübarek başı da Hazreti Ali Efendimiz'in kucağındaydı. Efendimiz'e vahiy çok uzun devam edince Hazreti Ali Efendimiz ikindiyi kılmamıştı. Efendimiz'i rahatsız etmemek için güneş batana kadar ikindiyi kılamadı. Tam güneş battı. Efendimiz ayıldı vahiyden. Dedi ki salleytel asr. İkindiyi kıldın mı ya Ali? Kılmadım ya Resulallah. Ya Allah'ım ennehu kâne fî taatike ve taati Resulüke. Ferdüdü aleyhisselam. Ali senin taatındaydı. Peygamberin itaatındaydı. Güneşi geri çevirdi. Güneşi geri çevirdiğince Esma validemiz diyor battıktan sonra doğduğunu gördüm diyor. Gruptan geri geldi yani. Battığı yerden biraz geri gelince Hazreti Ali namazını hemen yetiştirdi. Allah Allah Allah. Bu çok büyük mucizelerdendir. Çok önemli mucizelerdendir. Evet. Böylece ama yine de dediler amma büyücüymüş dediler. Ne kadar efendim bu kadar haberleri nasıl tutturdu dediler. Efendim inanmayan yine inanmadı. Ama neye yaradı? Bu alametlerin çıkması dinden dönen mürtetlerin tevbe edip yeniden Müslüman olmasını sağladı. Yani orada bir fire olmuştu, o fire düzeldi. Artık mürtet kalmadı. Tamam mı? Tamam. Elhamdülillah. Miracınız da mübarek olsun. Şaban Şerif ayınız da mübarek olsun. Beraatınız da mübarek gelsin. Bütün hayırlar üzerinize yağsın. Rahmetlere gark olasınız inşallah. Bu derslere geldiğiniz için, bu sohbetlere katıldığınız için. Şimdi efendim zaten ezan da olmuş durumdadır. Şimdi efendi kardeşler, Allah razı olsun yaz döneminde gevşeklik var. Bu gevşeklik nedeniyle Arifan dergisi, aile çocuk dergilerde de bir düşüş oluyor. Bu da neyi zorluyor? Matbaaya ödemeleri, ondan sonra diğer masarifi, çalışanları vesaire. Burada bu yaz sezonu ona girildi. İki aydır bocalama yaşanıyor. Ve Allah muhafaza etsin borçlara karışıldı. Bundan dolayı Allah rızası için biraz desteğinizi bekliyoruz. Arifan dergisi birkaç da fazla hediye alın. Efendim böylece ne yapalım inşallah? Yazı atlatalım. Yani yazda bir rekabet çöküyor. Bu tabii herkes gitti. Şehirde trafik bile yarıdan aşağı düştü yani. Bundan dolayı bir borçlar kapansın inşallah. Çünkü şey durmaz. Matbaa parasını hemen tırınk istiyor yani. Bizde zaten çekmek de yok. Dolayısıyla hemen veriyoruz. Bundan dolayı da sıkışıklık yaşanıyor. Allah razı olsun dergileri fazlaca rağbet edin. Ben bunu rica ediyorum. Şimdi Hayrettin Karaman'a bir reddiye yazdık. Efendim şu reddiye bunu ucuz olsun diye öbür kağıda bastırıyorum ya çok dağıtılsanız diye. Hayrettin Karaman hocaların hocası. Bütün İslami finanslar, bankalar ondan fetva alıyorlar. Ve bazı büyük cemaatlerin hocaları da bu hocanın fetvası muteberdir demişler. Ben 3 tane onun kitabından aldım, onun yazısından reddiye yaptım. Kaç sayfa bu reddiye bakalım? 74 sayfa. 3 meseleye 74 sayfa cevap verdim. 3 satır söze 74 sayfa cevap yazdım. Birinci söz Hayrettin Karaman'ın, ehli kitap için iman şartı 2'dir. Peygamber'e iman bunun içinde yoktur diyor. İkinci söz, Yahudi ve Hristiyanlardan kafir olmayanlar var. Kur'an böyle söylüyor diyor. Kur'an böyle söylemiyor. Üçüncü söz, Peygamber Yahudi ve Hristiyanlara Müslüman olun demedi. Siz dininizde kalın dedi diyor. Cennete girersiniz. İşte hocaların hocasının durumu ve bu hocaların hocası diye bunlara uyanların acınacak, ağlanacak ümmetimizin vaziyeti. Şimdi ben Allah rızası için kimseye hakaret etmiyorum. Herkesin insaniyetine, şahsiyetine saygım var. Ama bu fikirlere saygım yok. Bu fikirlere kimsenin de saygı duyması hiçbir Müslümandan beklenemez ve istenemez. Bu Risale-i Allah rızası için Hayrettin Karaman'ın bu batıl görüşlerine reddiyeler. Bu niye lazım? Havada kalıyor. Sen diyorsun Hayrettin Karaman Hoca yanlış söylemiş. Adam ne yanlış söylemiş? Sen de bir şey bilemiyorsun. Ama bu kitabı ulaştırdığın zaman onun bu yanlışına millet kanmasın. Bu yanlış fikirlere saplanmak iman sıkıntısı doğurur. Bu iman meselesidir. Buradaki 74 sayfayı okursanız o kadar şuurlanacaksınız ki ondan sonra nerede böyle diyalog, miyolog, Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen var. Şu kitabı hıfzeden yani kavrayan insanlar bunların hocasını, hacısının hepsini susturur. 74 sayfa onun için yazdım. Allah'tan efendim, temennim ve niyazım bu batıl görüşler bir an evvel ortadan kalksın. Bu hoca efendiler de bu batıl görüşleri yalanlasın, tekzip etsin. Onlar da dönsün inşallah. Dönüş yapsın. Biz kimseye bedduacı değiliz. Kimseye hakaret etmemizin de bize bir faydası da yok. Onlar da bu kadar okumuşlar, mürekkep yalamışlar. Ama bu yanlış görüşler yenilir, yutulur cinsten değildir. İnşallah Rabbim hidayet eylesin. Değil mi? Dua yapalım. Allah hidayet eylesin. Bize göre bu görüşlerdeki insanlar hidayetten çıkmış oluyorlar. Öyle midir, değil midir? Bu kitaba sahip çıkın. Bundan üçer beşer dağıtın. Bu zaten ucuz bir şey, kolay bir şey, hafif bir şey. Bir de hac ömre duaları benim ilk çıktı. Hac ömre dualarını ben yeni yazdım. Ama tercümelerini yapamadım. Bir dahaki başta tercüme de yapılır. Ama çoğunuz Arapça okuyorsunuz. Kur'an harfleriyle yazdım. Bunda öyle dualar var artık. Firistine bakarsınız. Efendim tek tek şuradan evinden çıkarken ömreye hacca giderken bir daha evine döndüğünde okuyacağına kadar var. Hepsini yazdım. Ama öyle de bir dua yazmışım ki orada. Kabe'nin duvarına elini koyduğun zaman bunu oku ne istersen iste diyor yani. Onu da hiçbir kitapta bulamazsınız. Arapçalarda var. Onu da yazdım. Öyle hiçbir kitapta bulamayınca uydurmadım yani. Hocanın biri dedi ki benim bu anlattıklarım 104 kitapta yazmaz dedi. Aşağıdan da öbür hoca dedi ki desene yalan söylüyor dedi. Yani 104 kitapta yazmadığına göre uydurdu yani. Şimdi ben de kitapta yazmaz dedim. Türkçelerde sizin bulamazsınız. Yoksa ben bunu nereden yazdım? Bana da vahiy gelmedi hoş. Arapça kaynaklardan yazdım. 4 bölüm yaptım. 4. bölüm Medine-i Münevvere zaten. Öbür bölümler ihram, işte Mekke ziyaretler falan. Bunu bir de hac ömre kitabı hazırladım. 400-500 sayfa bütün fetvalarını hazırladım. İnşallah onu da baskıya hazırlarız. Beni ne bir yere yetiştiremiyorum ya. Tefsiri hazırladık. Baskıya veriyoruz 16. cildi. Efendim evlilikle alakalı bir kitap hazırladık. Evliliğin hükümleriyle ilgili çok önemli. O da çıkacak yakında inşallah. Cinsel hayata kadar onu bile yazacağız. Çünkü bu millet harama düşüyor. Hanımıyla bile ne yapıyor? Harama düşüyor yani. Onun için onlar da hazırlanacak. Siz kitapları takip edin. Bu hizmetler durmasın yani. Böyle borçlardan, harçlardan geri durmasın. Baskılar devam etsin inşallah. Yayılsın. Allah hepinizden razı olsun. Amin diyen dilleriniz nar cehennemden azad olsun. Cennetiyle cemaliyle Rabbim hepimize lütuflar buyursun. Şaban ayının şefaatlerine nail eylesin. Amin. Dualarımızı okuyalım. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme inna nes'elukel cenne ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna nes'eluke rızake vel cenne ve ne'udu bike min sehatike ven nar. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Bütün dualarımızın kabulü, bütün hayırlı muratlarımız olsun, bütün şerlerin defi refi için. Buyurun salavat-ı şerife. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ne zaman toplantı günümüz inşallah? Beraat gecesi 26 Temmuz. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece akşam namazında inşallah beraatlerimizi almak üzere, hayırlı kazalar ve kaderler yazılmak üzere Allah'ım iman selametiyle kavuştursun, buluştursun. Amin. Hanımlar da pazartesi saat 1'den sonra beraat sohbeti onlara da özel olarak yapılmaktadır. Allah-u Teala tesirlerini halk eylesin. Bu seneden de bir daha seneye kadar Allah'ım afiyetler bizim hakkımızda takdir eylesin. Amin. Evet, asker polislerimizin efendim muhafazası için, ölmüş olanların, şehitlerinin ruhlarının şad olması için, efendim bütün geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Orijin kremin katkılarıyla hazırlanan gönül sohbetleri sona erdi. Yaşlılar, gençler, yürüme güçlüğü çekenler, sporcular. Hayatı daha iyi yaşamak için Orijin kremi kullanmak sizin de hakkınız. Hareketlerinizi engelleyen sorunları Orijin'le engelleyin. Taklitlerinden sakının. Yaşam kalitenizi bozdurmayın. Orijinlenin, rahat edin. Siparişleriniz için